بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ديت لكي سورة الجن د سورة عرب نا رستو دارنگی سورة ياسين نمخي نازل شوه مخي سره د دیر عبد داره مخي دلیل نقلی ذکر کو دو نوح علیه السلام نام وز دلیل نقلی ذکر که د جن د پیریانو نا چه دا مسئله یوازی پیغمبرانون دا بایان کرده پیریانون بایان کرده خپل قوم دارنگی مخی ذکر دو ورساتو گو پی استغفار سرام پراختی راضی پای سرام مالداری راضی وزل توی وعنو استقام وعن طریقت الاسقین امان غدقام سیدین بانه چلیگی اللہ بر تاینامات درکی دارنگی مخی تشجیع ورکلا پواقی دنوح علیہ السلام بانه وستشجی ورکی پو واقع ده پیریانو بانی داور سورت چی دا رد ده پشرک اعتقادی بانی سرد بیان ده نبی علیه الصلاة و سلام ده بیان ده نبی علیه السلام و دارنگی ده پیریانو او دارنگی داور توحید دا رد شرک اعتقادی ری پا بیان دا چا دا پیریان او دارنگیر نبی علیہ السلام او داور توحید داوندی که ذکر کی رد پا شرک پا اتخاذ الولا دوامی او دارنگی شرک پا دعا پا تصرف پا پیلیلم داغی بمرد اسمائی حسنا پا دی صورت کی بیا حس پی تکرار دریدی سپاد اللہ رب عزت دیار لست خلاصه رسولت دادا دیکھا دلہ ذکر کی گی وحیا چلور اول آیات یول شپار سودارنگی تلس او بیانا ذکر کی گی دی پیرانو بیانا داغی ذکر کی گی سو دیار لس سیغ دا قرآن کریم اولانی آیات کی دارنگی رت پر طول اقسامن شرک بانی او دارنگی نپی دوالت نسبت د صفات مشرک تا او رد د شرک پیل استعاذہ بم دی کی رد پا منکر د با سودر رسالت بانے ام دی صورت کی حال د پیریان مخیر نزول د قرآن نام اتم آیات کی دا ذکر کی حال د پیریان رستر نزول د قرآن کریم نام دا نهم آیات کی بے ذکر کی او دارنگی حیرانتی ردی پا حالت مخصوص سرا لسم آیات کی بے ذکر کی دارنگی بیان د جماعت د دې مخکې نزول له قران کریم نام او دارنگی بیان د عجز داغی ذکر کوي دوله سمات او دوله سم خبره دې صورت کې ایمان په وخت د اوریدلو د قران کریم کې او بشارت دا دې له سمات او دارنگی اړل مختلفی به روستره نزول له قران کریم نه ادا به ذکر کوي سر له سمات بے بیان د نبی علیہ السلام او نه پیر شرک په دعا سلامات او نه پیر شرک په تصرف یشتمات استعاذہ دویشتمات او دارنګ نه پیر شرک په لاله مشفقشتمات او تخفیف دنیوی ذکر کی چلیشتمات بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره دې صورت قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن وایا چې وای شوی د ماتا چې یقینا غوږی خلی یو جماعت د پیریانو نه فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نو ویل چې یقینا موږ واورید قران عجبا ناشنا عجیبه قرآن موارد د دې په باره کې بغوی ذکر کړي دا نه کسانو د پیریانو د نصیبین نه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دانی دی او نه دې باندې سکرات کړي لیکن اتفاقی طور باندې دا راغلی او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کو دی اوریدل صحیح مسلم کی بے روایت دے ابن عباس یوں ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھلو پیو دمل گرو سرا چھ دیو بازار دو اوکاس تھلو او دا وقت دسی وچ دے پیرانو پمنس کے حائل واقع شو دے دیو دا خبر دا اسمان پمنس مخی با دیو دے خلکولا خبر راول دے غوگنو کی بے اولاد شو لرکاہینا لیکن کله بے داسوش اللہ رب العزت نبی علیہ السلام درالی گلو پو جبانی پا دیو پسی شغلی شروع چرا دیو دا دروغ دوہی سرگرد ورد نشی دا دیر پارا نو دے شیطان تلال او شیطان دے تویل مشر جکمو آغی تے قصہ وکلان آغی ویت سو وجدہ دا چه دا حائل واقعی کی پا مبین زمان گو دا خبر دا اسمان کی ہیں شغلی رب سر و سلے کی مخی غدا سنو ناغی وی خواب مخواب سکار شوی ندی سپری شروع کللی تلل تلل مشرق و مغرب چه دا سر وجن ندا کار کی احادیث کی رضی پذیبو مشارق الارض و مغارب هم مشرق و مغرب تتلل دا دیر تیزی دا دیو سپر دیر تیزی او ما خپلا پی تجربه شوی او زیک یوالک بانی پیرانو زمان رو تی پاسه ولیو بیا سبا لبیر تا واپس را لیا کس زن پیجندلم دا غرا خیلو گنده تی پاسه ولی ویلدن تارا پیران پاسه ولیو بیر تا پیراغل تقریبا دسیر دولس دیرلس کالا لکو بے ما چې ما خو تندې پاسوري زما بل لور د خبره حال بیرته ما په هغه باندې دم و پیران پیرات هغه کس راته ویل چې دې پیرانو پرون قسم کړی نن بیا پې بیارال چې موږ لاړو کور ته نو کله چې پې پیران ډال ما ته تپوس وکړو ما ویل تاسو پرون و زموږ دا ورور څه واده نه وکړلی ویل ولې نه وکړلی دا موږ نه راکلی نمال سنگ تا سو قسم کرده ویل منگ دره کل منگ طول ویل پینجیش کسانو دیلکس آد دول اس کسان کو دره دیارلس یاد تل چاگو قسم کرده او منگ نره کرده مال لار شی اغم راوالی نده لار دا غشو ده تقریبا دا غالق نبس سترگی کولاو شلی او مال بیر تزر رازه پا دی که تقریبا د سې شلو سکوندو نه یادې نه کم ټیم بشي او چې بیرته واپس راغ ما ورته ویل ما څنګه چللې تلی ویل وو تلی او کوم منګه نات کړی کو پور غړه غړو تور کمر ورته وی غړ غړ دی هغه ته تلی ودا بیرته واپس راغ ما څنګه چلم کو اکسان نور رال وین نه قران المال ولی ویل هغه و چې تاسو لیونی مو خورده پرون قسم کړی نور نه ورځ بیا دا غو سره خبر او شله بهر حال بیا غو قسم وکړ نو دا ټیم کې ما ته پته ولګیده چې دیو دا مزل ډیر تیزی دا 15 سکند ماړی ویل بیا خی جال ترال واپس نو ډیر تیزی سره دی زی راځي نو دې ګرځیدل هتا دا چې دیر الله غزا ته کوم ځای کې چې نبی علیہ السلام او دا غو ملګرو مونږ کو د سهار مونږو نقدیو دا تلاوت وارد بس ویل دا دی سرا زمان حائل دا اسمان و زمان پمینس که جر خبر دا اسمان پمینس که واقع شویم داری نبی علیہ السلام سوره علق یا سوره رحمان لس دا واقع دا پیریانو دیر راغلی دا پا مکہ کم راغلی و مدینه کم راغلی خدا دا مکی وارا دا ندی ویل من ناشنا کتاب وارد عجب اور تولی وازکه چې دا مخکینو خلکو بټکلو راهبانو دارنګي علماو يهودو نصاراو بټکلو مشرکین هم د قران کریم ته عجب ویلو لیکن دا غي عجب جدا هغه انکار کو یلدا چې خبرې مونږ نه دی اوریدلې لیکن دی ورته عجب و چې دا ناشنا کتاب دې سمان لري په صحت کې بلاغت کې ودارنګي پواز دارنگی دا عجیب کتاب دے عجب کتاب دے دا دین اپستا چو گورن دیر پا ساحت وارا دے او دارنگی بیان داغی او دقت خبر داغی دمانی و داغی نو ناشنا دے عجب یهدی ایل رشد خودنا که دا هدایت طرف تا ایل رشد معنی ایل توحید او دارنگی لحق دار دی عجب دا پارا تفسیر دے چی عجبه دے وری دیو دا عجب چورتا ویره دو گمراهی دو وجنه و تنده ویره دی روجنه و یه دیه الى رشد خودنه که یه حق تا فا آمن نابیه نمانگی ما دولو پاقیبانی ولن نشرک بی ربنا حدا وی چیره منگ شرک نکو پر ربز منگ بانی سوکوام دا سر دا دعوت دا اللہ سر سوک نهی سار که ومانا نجونده و نمده وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا او شان دره چیقنن لرده شان دره زمنگان دیکھ مقصد سره داره دا کلام آغا مضمون نقل کئی یاداره چی دی دعوات ورکی خلکو تا او شان داره چی قنون لرلی شان در ربز من متغد صاحبتم ولا وردا چی ندینی ولی زن لبی بیو ناولاد دیکی مقصد سده رجوع دی جنات ردا باطل واقع دونام دا دی واقع دی گنده وی کن مشرکان کلی چی دا اللہ کتاب واردون دا سراق دا برابر شلام وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَتَا يَقِنُ شَانْ دَرَيْهِ چِوِيَلْ بَا ابی اقلانو زمان پر اللہ وانینا حق خبری شَتَت ستویلے کی کیز بن او شَتَت ولی لری ولی داغی دا دروغ اندر رشتے ونا جدائی کنا وَأَنَّا زَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا دام دلیل دی چې بغیر د علم د قران نه انسان ته هر څوک حق پر سودا انګریشتنی ښکار کی او د حق او د باطل تمیز نشکولم او یقینا من ګومان کو ولن تقول الانس چیر به ونه و انسانان والجن و پیران علی الله کذبا الله باندې درو دا زمونږ یقینو لیکن وس چې مونږه کله د الله کلام اورد مونږه په دې باندې پوه شو چې دا په الله باندې دروغ وایي لیکن لما سمعنا القرآن علمنا انهم يكذبون چې مونږه د الله کلام اورد په تر ته ولګې چې دوی دروغ وایي وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اور د شرک په استعاذه ده ته وای او دلته مفسرین واقع ذکر کړل نه صاحب انصاری راځنه هوای زره خپل پلار سره وطنم مدینه ته په یو حاجت او دا ولنه غټه مو خپل کو یل الله پیغمبر راغله په مکه نو موږ دی شپون کی سره شپه ترالو نیمه شپه چې شلنه یو شر مخراله یو بچی ونیو ده بزی دا یو بچه ونیو ناغا شپونکی چه غکلو دا یل یا امیر الوادی جارک سردار دوادی دا اخپل گواندی خیال دا وساطا او پناول ورک نو یواز کون که وازو کچه منگنلی دیا سرحان ورسیلو شرم کراشه ور ترا پیداو یو غیبانه وازو شو آغا بچه چه او بس آغا دا غشی نراخلاش پری خود آغا دا خلی نراخلاش اوراد لازم اخواتا ایس زینو زخمی شوی نو دا داغی داغو بی نبی علیہ السلام ترا حال ویلیو نبی علیہ السلام ارتا ویلیو چه داغ رنگی دا پیریانو ایو برزان نچکم ده شرمخ جلکو بل با دزانا ورتا داغا جلکو وزونو بیورتا کود چیرا ورتا را پیداو پدی بانی خلو گمرا کود نو پیریانو خلو گمرا کری او یقین شان در چوت سړی د انسانان نه چې پنای وختنه په سړو باندې نه پیریانو نه پزا دوم را خا پزې د کړه دل را سرکشی سمان ادا دا پیران چې ور دی په دا دی عمل په ځوانانه کافرانو د مسلمانانو د دې انسانانو کوپر پای کې زیات شوان ای کافر کړه یادار چې دا نور چې ودای سرکه شکل چې دی خو زمنګ نه حاجتونه واړي نای کې مستی پیدا شپزاد عمره کا د زمیر پیرانو تم راځي کړل شي دې کې ودارنګې د انسانانو تم وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا أَيَقِنًا دَي گومان کو لک سنگ چ تاس گومان کوی چی سنگ چ تاس گومان کوی چی اس کلا بارا پورتن کلا تعالی چالران د دې یو مقصد دار چې انسان مړ شي بینه را پورته کوي انکار د باس واد الموت دا وې دا عقیده وا دا اوس دا ګنده عقیده ټول ذکر کوي د قران دا اورې دلنه مخکې چې کومې وي دیندارې الله یا بس الله احد اچرو بنلیږي الله تعالی انسان را مان پیغمبر باندې راځي او دا بیا راځي الله رسول وان لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا دا بیان د شې د انقلاب د قران مانا مخی با من خطل برا و دارنگی خبرون با آردل وست قرآن کریم سر ناس پا انقلاب را لیم او اغسره چه آزمون زینال تبان قلش وست روغ نشو آردل دا خبری نشو آردل او یقنن من تالاش کو خبر دا اسمان نو بیمیستوان پیدام کو دا مولیت مانا رک کلشوی حرسن شدید دا سو که دارانو سخت نوشو باود شغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْرُتُ الْأَنَّا أَنَّا دَي دار پیرانو خبری دی وَأَنَّا كُنَّا نَقْرُتُ مِنْهَا وَيَقِنًا مُنْغُوچِ كِنَاسُ بَرَدِنَا مَقَائِدَ الْإِسَّمِ فَزَيْدَ كِنَاسُ لُدَوْرِ دُلُونَ فَمَنْ يَسَّمِ الْآنَ يَجِلْ لَهُ وَشِحَابَ الرَّسَدَا فَسُّوكْ چِغَكِ دِعِتَا وَسْ یجل لو شهاب الرسلان پیدا بکید زنده پر شغل تیاران وشه تگناسته شو کی چوارزیل تنه ولی شهاب الرسل لک وشه دا مجاهدین دا شینه ولی لشپ پدل زربا ننش کیناسته را شیطان بچی دې پیری نشلرل او چې کله پیڅا پروګرام عملیات یې نن د دننه نړیږي کې اسمان ته وان لا ندري شر نريد بمن في الارض امراد بهم ربهم رشدا او یقینا موږ نیو خبر شې یا شر اراده کړی شوی دی په اچا چې بزمکه کې امراد بهم یا کوئی اراده کړی دی باندې ربهم رب دې رشدا د خیران در اشد نه مراد سے ایمان او دارنگی ہدایت و نجات چلا دے تے ایمان او ہدایت اور کیو کنا دل تہ بدی کی پیریاں نے اقرار کو چلا نہ دری مون نہ پویو معلوم انا شچ عالم الغیب نری لکسم چر خلق کو عقیدہ و کافر ولا پغی او کوئی دی دا اور کیم دڑی رو خلق کو دا عقیدہ دا زڑے ترنگڑے اگے و یار پی زید ایمل انف سگرز وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او یقیناً ممکی بعض زمانا نیکان دی او بعضی زمانا سواد دی دی کننا تو رائقا قددا ومنگا دلارو مختلف والا تو رائق لارو تولیکی قدد مختلف مانا قسم قسم خلق پا منکی مولکا دی دور کی خلق شا سوکی واقع داری سوکا برا کافرو کم دارنگی خلق وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُوْجِدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَا نُوْجِدَ وَهَرَبَانَ او یقیناً من گمان که او چه چرین شو عجز کول اللہ لرا پز مکر کیا نشو کمزور کول اغلا را پتیخت سران اللہ رب العزت من نشو عجز کول نتی تکتیر لیشو داغینا مان الله رب عزت نشو عجزا کولی دا اللہ ننشو بچ کدلی دارنگی اللہ مونگ نشو کمزوری کولی وانا لما سمعنا الهدى آمنا بهم او یقینن مونگ هر کلا چوارت هدایت نمونگی مان راڑا پاگی مراد دا هدایت نا قرآن کریم دی وما يؤمن بربه فسوق چی ما داوی په خپل لبا په لا يخاف بخصم ولا رهقا پس نیریږي د کمیو نارنګین رزیتینا بخصه ته ویل کی نقصان په ثواب کې او رهق څه ته ویل کی زیادت په ګناونو کې وان من المسلمون ومن دو ومن دو ومن القاسطون دا ذکر د حالت د تفرق د دی روس سره نزول د قران کریم نام د نزول د قران نامه کی حال ذکر کو و روس سره نزول د قران او یقینا بعض زمون مسلمانان دی او بعض زمون هغه ظالمان دی در ازادونه شقاسیتون د ازادونه دی فمن ازما فولا فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا پس سوک چه من روی پس دا کسان دیو پیدا کو حق لرا حق پیدا کو او پا حق معنی دی روانش و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا وارشی زدی ظالمان ندی دې د پاره د جهنم خشاک قاسطون جائرون عن طریق الحق مجرد چې دې راځینو په معنا رجا ور د ظلم سره قسطا او مزید چې راځي اقسطا په معنا د عدل دی عدل معنا ورکي و اما القاسطون ورش دی ظالمان فکانو لجهنم حطبا نو دی دی دپار جهنم خشاک وان لم استقاموا علی الطریقه لسقیناهم ماء غدقا او کچیر اوس دی برابر شلو په لاره توحید باندې د دې مقصد سره وان لم استقاموا علی الطریقه طریقین مراد هدایت او توحید او ایمان قطع درائی مولنا ذکر کی کچھر تا دی ایمان روڑی ٹول ند سمان عدل وستان علیہم الدنیا پر آختے و پھر دنیا راولم دارنگی دامانم دا اول کچھر تا دی استقامتو کی علی الزلالتی تو گمراہی بانے لوستان علیہم پھر رزق د دیو پر رزق کې بس شیو کم زیاته او کم خداو به سیدراج او کوچیر وز دی برابر شو پلارا توحید بانی لاسقی نهم مان غدقا نخا مخاو سگو من پا دیوانی او با پراخا عمر بین خطاب رجمعو پرمایی چیر تا چیو او بی یلتا و مالی او کم ځای کې چې مال نه تلو فتنه وي او کله چې دا شزونه نه نو الله رب العزت بیا مدد ډیر کوي حسن وی او دارنګ نور علما کانو سامعین موتینا پروت هات علیم کنوز کسرا و قیصر صحابه کرام مبارک ذکر کوي سامعین موتینا ور دي لپاره آغا خزانه د کسرا او د قیصر کولاش داغه په وجه باندې په پوتینو بیا داغه په وجه بیا پدنه کې وګرځیدل په وسبو به امامیم فقتلوه یعنی عثمان بن عفان به خپل امام باندې ورټوب لچا عثمان زه هغه شهید مال نه کار شه لینا ته نو پی چې زه امتحان وکم د دې په دې کې ومن يورز عن ذكر ربه يسلك عذابا سعدا سوك چه رازو كين ذكر رقلنا داخل بكي على عذاب سختا مال الله رب العزت به داخل كي عذابا سعدا سخ عذاب سعد چکم ده سخ عذاب تبیده کی یا جل ده پور کے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا او یقنن جمعتنا خاص اللہ لردی دیر اقوال لردی کی چرا مساجد سے مقصد دی یو خدا لے چر دینا مراد جمعتنا کم چو جوڑ لے یا طول از مکت مراد دان بنا پا حدیث طول از مکت مارا پارا مسجد و طور گرزے رہے یادار چې مراد دینا آزاد سجودی پا کم زیر چه سجده لگول کی چاوان وزی ندی دارنگی نور توجیحات نمکی علماء کلی او دا مانا را چه سجده کولن پر دلار پار دا او یقنن مسجدون خاص اللہ لردی سجده کول خاص اللہ لردی پلا تدعو ما اللہ احدا نمرا بر اسرد اللہ سری سوک چه نور چه ده چه غیبه وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ده ده چه مقصد ده ده کم دیر اقوال علماء و لکلی ده داغین صدا دی چه داوی نا ده پیریانو ده کلی چه ده نبیل السلام مرگری ولل رکوی کولا ده رکو ده نبیل السلام سه او سجده کولن سجده دا سره دیو تعجب دا غیر تعات نه چې دا سم خلق دا غریو مخه دا سال نه لري چې مو شریخ کته کیږي نه دیم کته کیم نو خپل قوم ته دا تعجب کوي الله کا دو یکونو نالې لبدا سمان دا نږدې و چې دې شو په د باندې را غوند او را پاند حاصل داره چه اتباع تا پکی شاره را چه دید دید اخپل مشتر دیره اتباع تابیداری کارا بل مقصر چادا دی کر کلیره چه عبدالله مراسل لما قام عبدالله مانا سب بید دعوه الیت توحید کلا چه ودر دواد اللہ بنده دعوت توحید تا نکاد الجن نوارنس قریب و چه دا انسانان و پیریان یکونون مجتمعینا چوی را طول دیرا جمع شوی در سر پار الابتال امری در وجه در دا باطلوال در امر داغا چستار خبر سینا و یریدون آیت بی نور الله او دیو اراده بکوله چه شیو کی داد اللہ را نام رکیم بل پکی چا دا میلیو چه عبداللہ نموراد نبی علیہ السلام چه بطن نخلا کی قرآن لستونو کادل جن یکونون علیه لبدا نزدی و چه دا پیران پا آبان را پنشیوی در دیر گرن دو وجه نا پا دی او دارنگی دو وجه دو شوق نا داوری دلونو قرآن کریم نا چه دیر مزی ورکلی و او دا داغ بانی را پنشیوی نور توجیحات هم بکی یو پکی دام دا چکل دا اللہ بنده نیک نو پا دنیا کی چو خبر ناوری خوچ کل عمل شی بیا خلق دا خبر لورزی نو بیا پا آغبانی پند شوی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَشَادَرِ کَلَا چِ وَدْرِ دَوَ بَنده دَ اللَّهَ تَعْلَى يَدُوم چی دا اللہ تا بلن کئی کادو نزدیو یکونو نالی لبدا چشی دی پا باندی را پن قل انما ادعو ربی ورطوایا یقنن زرع بل مرخ پلان مانا دا کارو نزد اللہ پا امر سرکم دا بیان دا نبی علیہ السلام او نا پیر شرک دعا دا ورطوه ایقین انزرا بلن خفل لب ولا وشدکو برهی بیهی احدا ونشرکم دا سر ایسوک قل انی لام لکو لکم در ولا نفع و ایقین انزواق دار نمتاس لر عدد فی کولد زرر و دارنگی ند نفی ولا رشد او ندر سولد پیدی لام لکو لکم در ولا رشد قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ورتویا یقیناً پنان شراکہ ولی پنائین شراکہ ولی مال اراد اللہ نئی سوک دام واحدہ او دے کہ رد شرک پل استعاذہ سوک چالا پنان نشور کولی ولن اجد من دونی ملتادا او چیر با پیدا نکم سوا دا نزیر پنائیم دا اللہ نا علاوہ بل طرف تزیر پنائی نئی لامل جاو لامن جایلنا الیک حدیث کرائی الا بلاغ من الله ورسالاته دا مخدا لا املكنا دا غن استثناء مگر رسولكم د جانب الله تعالى نام دارنگه یا استثناء دل یجرنی ما لا پنان شراک ولیسو دا بلاغ چې کوم دی دا سبب د نجات دی نه غیر د دینا حاصل داره وبلغو بلاغ من الله وبلغو رسالاته زه تبلیغ کوم تبلیغ د طرف د الله تعالی نه او رسوما پیغامونه داغه الا بلاغ من الله مگر رسول کوم د جانب د الله تعالی نه او رسالاته او پیغامونه داغه ومن يعص الله ورسوله وسلطنا فرمانيو كده الله ده پیغمبر دا پاین له نار جهنم پس یقین دلرا ور ده جهنم ده خالدین فی ابد همین شب ده پای کی ټول مر بیتنی شوتل حتا اذا راو ما یعدون تر دې پوره دا یاسی پر متعلق ده ومن يعص الله سوک جنا پرمانیو کی دا اللہ یا مقصد دارے چی یکونونا پی الخلاف یہ دے پی اختلاف کی حد تا تردے ازارا وما یوعدون کل چیوینا چی دے سر وعدہ کی گئے پس یعلمون من عذب و ناصر و آقل و عددا پس زردہ چی پویا بچ دے چی سوک دے کم زور امدادی او کم او کم دے پشمیر کی امدادیان امنی او دارنگی شمیر امکم دی قل ان ادری قریب ما توعدونم یجل له ربی امدا دیکھ اصل کی دی او سوال جواب دی مقدر ادم مشرکینو چیزی کردم ای وعدون نرستا التوشو داغی نرست دیو دانمانی دیوی متا حاضر وعد ان کنتم صادقین نو دلتا جواب دیو حاصل داری پا نفی دا علم غیب دا نبی علیہ السلام نام مانا راتلن دا عذاب و دارنگی دا قیمت دا ماتنی دی معلوم دا علم دا اللہ تعالی سر دی البته دو نده چه داغی نیی را پکار دا چه رازی با داغی را پارا تیاری پکار دا ورطا ویا این ادوی یا قریبا چه زو نیم خبر قریبا چه ای نزدی ده ما تو عدون استا سر وعده کی ام یجلو له ربی آمدا یا با او گرزی آغی لر رب مودا عالم الغیب پویا دے پا غیبانی مانا دق اللہ علم دے عالم الغیب فلا یسر علا غیبی احدا پس نخبری پا غیب و خلوبانی چالران نکی را چی پسیاغ نا پکرا شنوان پیدا کی ایت سوک اللہ نخبری الا من ارتضا من رسول مگر آسو چی غرے کی دے پیغمبرانونا غیب حقیقی چالا نور کئی مگر آغا سوک چی غور اکید رسولان نام فا انہو یسلکو من بین یدی و من خلپی رسدا پس یقینن بیچلی مخی داغا نودار انگیر سداغینا سوکی داران الا من ارتضا من رسول مان آغا تبی وحی کئی اویش اسلام القطیار متصل سینا دا او کچھ تم تصیر شنو بے مانا سرا پیوحی الیہ بعض المغیبات د بعض مغیبات الله دې تبه وحی کوي لیعلمن قد ابلغوا رسالات ربهم دې کې پیدا د حفاظت د پیدا ذکر کوي د حفاظت ذکر کوي لیک لیعلم ذل پراچ کار کوي الله ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا دې رسولي پیغامونه درو خپل واحات بما لديهم ويحات اكل پاچ دې سره دي واسا كل شيء نه دا راګر کړی دې هر شی په پوره شمیر کې دې له علامه کې ډېر توجيهات خدا الله در سما وکړه ډېر پاره چې کار کوي الله تعالی چې یقینا دې رسول دې ایمان دې پیغمبرانو پیغامات درپ او هاته کړی دا پاره چې دې سره دی واسا كل شيء نه دا او راګر کړی الله هر شی په پوره شمیر کې الله شعر اگر کرے امتیازات دو صورت پدې کې حال دی پیریان اور ستر سماع د قران کریم او بیان آغا مخصوصی د نبی رسول سلام دارنګ نه پیر علم غیب د غیر الله نام